مدد يا صاحب الإمداد، مدد يا رب العالمين. يا رسول الله، اگر سن گلم سیدین عالم، گل رجما varlığın manası kalmaz, gark olurdu mateme. Bi'seti ekvana şandır ya Resul. Sevdim seni mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil alem sana hayran, sana kurban diye sevdim ya Resul. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim ya Habiballah. İlahi cennet evine girenlerden eyle bizi. Cennet-i cire cemalin görenlerden eyle bizi. Bakma dünyanın varına, düşüp daim hak yoluna. Beratını sağ eline alanlardan eyle bizi ya Kerim Allah. Bu dünyanın cefası çok, kimi aç gezer kimi tok. Şol mizanda sevabı çok, gelenlerden eyle bizi ya Rabbel Alemin. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile Kur'an ile ta canımız. Biz günahkar as-ı mücrim kulları, yarlı Ayub kıl günahlardan beri. Affedup isyanımız, kıl rahmeti. Ya ilahi kılma bizi dallin. Bu duaya cümleniz deyin amin. Ümmetin razı olsun Allah'ın rahmetullah.